Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitabından Lemalar isimli kitabının son kısımlarını 30. lemadan sonra münacat bahsini okuyoruz. Münacat dua demekti. Üstad Bediüzzaman tefekkür tarzında kainatı şahit tutarak onlarla beraber bir dua ediyor. Kaldığımız kısımdan devam ediyoruz. Şöyle başlıyor. Ey mutasarrıf-ı faal ve ey feyyaz-ı müteal. Ey bütün varlıklar aleminde tasarruf eden ve çok faal olan, çok faaliyet yapan zat ve ey feyyaz-ı müteal, ey feyizler, tecelliler içinde, efendim, yüksek tecelliler içinde kainata tecelli eden, feyiz veren müteal zat, senin vücubu vücuduna şehadet eden bulut, yıldırım, gök gürültüsü, rüzgar, yağmur, birer birer, her biri kendi başına şahitlik ettiği gibi, bunların hepsi birden, aslında birbirinden uzak, birbirine zıt olaylar oldukları halde, beraberlik içinde çalışmalarıyla, birbiri içine girmeleriyle ve birbirinin vazifesine yardım etmeleriyle, senin bir olduğuna gayet kuvvetli işaret ederler. Evet, bütün tabiat, bütün olaylar, bütün zerrat, her şey Allah'ın varlığına, birliğine, varlığının olmazsa olmaz olduğuna şahitlik ediyor. Gökteki bulutlar, yıldırım, gök gürültüsü, rüzgar, yağmur da böyle şahitlik ettiği gibi, şimdi hepsi birden, yani bulutu, yıldırımı, rüzgarı, yağmuru beraber alın. Bunların hepsi birbirinden uzak olaylar. Bulut, rüzgara benzemiyor. Rüzgar, yağmura benzemiyor. Gök gürültüsü, efendim, yerden kaldırılan tozlar vesaire mesela, daha neler katabilirseniz, hiçbiri diğerine benzemiyor ama, hepsi birbiriyle yardımlaşarak, beraberce el ele çalışıyorlar. Birbirine zıt olaylar oldukları halde, beraberlik içinde çalışıyorlar. Bu, şahitlik yapmaz mı bu durum? Birbiri içine giriyor ama birbirine zarar verme değil, birbirini hayırlı bir şeye efendim sevk ediyorlar. Yani bulut olayı içerisine rüzgar karışıyor. Bulutu darmadağın edip faydasız bir hale getirmiyor. Aksine bulutu yağmura muhtaç olan yerlere taşıyarak yağmura dönüşmesine ve kurak çorak toprakların efendim sulanmasına hizmet ediyor. Böylece birbirinin vazifesine yardım ediyorlar. Bu Allah'ın bir olduğuna gayet kuvvetli bir işarettir. Yani bulut başka bir şey olduğu halde, rüzgardan çok farklı olduğu halde, rüzgarla beraber birleşip mantıklı, faydalı bir işbirliği yapmaları gösteriyor ki onları bir araya getiren, beraber çalıştıran tek Allah'tır. Hem koca gökyüzünde akıl almaz olaylar yaratan ve bazı günlerde göğü bulutlarla birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin haşmetine ve o geniş boşluğu bulutlarla birkaç defa doldurup boşaltan kudretine, yazboz tahtası gibi gökleri yazboz tahtası gibi kullanıp, televizyon ekranı gibi kolayca değiştiren, ve bulutları beyaz bir sünger gibi yapan ve onları sıkarak, yani o süngerleri sıkarak yeryüzü bahçesini sulayan kudretinin azametine ve her şeye hükmettiğine şahitlik ediyor bütün bunlar. Bu olaylar senin kudretinin azametine şahittirler. Bütün yeryüzüne ve bütün canlı mahlukata atmosfer olaylarının perdesi arkasından bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin sonsuz genişliğine ve her şeyin imdadına yetiştiğine delalet ediyor. Evet, gökte atmosfer olaylarının perdesi arkasından bakan, idare eden ilahi rahmet ve hakimiyet, o olayların bütün mahlukata faydasıyla kendisini gösteriyor ve o olayların arkasında kendisini, yani o olayları bizim lehimizde idare eden, sevk eden zatı görmeyenlere yazıklar olsun. Hem atmosfer tabakasını dolduran hava, o kadar faydalı, lüzumlu ve hikmetli işlerde, vazifelerde çalıştırılıyor ve bulut ve yağmur o kadar faydalı işlerde bilerek kullanılıyor ki, her şeye hakim olan bir ilim ve her şeye hakim olan bir hikmet olmazsa, o anlamlı, o faydalı, o hikmetli, o hesaplı görevlendirme ve çalıştırmalar mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Görüyoruz ki çok hikmetli, yani çok anlamlı, faydalı ve hesaplı işler. Ey faalul lima yurid, ey dilediğini, dilediği her şeyi yapan zat, dünyanın hava tabakasında yaptığın işlerde, işlerle her vakit bir haşir ve kıyamet numunesi göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek, bir alemi gayba göndermek tarzında işler yapan kudretin, bir gün gelip bu dünyayı da ahirete çevireceğinin ve ahirette bize çok farklı haller, çok yeni işler göstereceğinin işaretlerini veriyor. Evet, Cenab-ı Hak gökyüzünde her an, her saat, her gün çok değişik manzaralar, gökyüzünü bir yazı tahtası gibi kullanıp, bir resim tablosu gibi kullanıp, her an yeni manzaralar çizmesi, yazması, bozmasıyla bunlarla gösteriyor ki, bu dünyayı da bir gün değiştirecek, bozacak, tahrip edecek ve onun yerine yeni bir alemi, ahiret alemini yapacak ve getirecektir. Onun işaretlerini veriyor bu kadar değişiklik ile. Ey Kadir-i Zülcelal, ey kudreti sonsuz, atmosfer tabakasındaki hava, bulut ve yağmur, yıldırım ve gök gürültüsü, senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretine boyun eğerek hizmet ediyor ve vazife yapıyorlar. Birbirinden çok farklı yapı ve özellikteki bu mahlukları, gayet hızlı ve ani emirlerine ve çabuk ve acele komutlarına itaat ettiren amir ve hakimlerini, yani seni takdis ederek, rahmetini medhu sena ediyorlar. Ey göklerin ve yerin yüce yaratıcısı, Halik-i Zülcelal! Senin Kur'an-ı Hakîm'inden öğrendim ve Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'ın dersinden anladım ve iman ettim ve bildim ki, nasıl ki gökler yıldızlarıyla ve atmosfer tabakası bütün olaylarıyla, senin olmazsa olmaz varlığına, vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şahitlik ediyorlar. Yer küre de bütün mahluklarıyla, yer kürede var olan bütün canlılarla ve çeşitli halleriyle senin varlığına ve vahdetine, varlıklar sayısınca şehadetler ve işaretler ediyorlar. Evet, yeryüzünde halden hale girerek değişen her şey, ağaç ve hayvanların her sene elbiselerini yenilemek tarzındaki değişimler, yani yapraklarını dökmeleri, sonra yeni yapraklar giymeleri, meyvelerini tazelemeleri, pek çok canlı varlığın da derilerini ve tüylerini değiştirmeleri, yazlık kışlık elbiseler giyer gibi ve çıkarır gibi değişiklikler yaşamaları, cüz'i olsun külli olsun her değişimin intizamla yapılması, senin varlığına ve birliğine işaret ediyor. Evet, deriler değişiyor, yünler değişiyor. Sayısız milyarlarca, trilyonlarca hücreler, al yuvarlar, ak yuvarlar, ölüyorlar, yerlerine yenileri yaratılıyor ve vücut idame ettiriliyor. Dünyaya gelenler hep bir nizam dahilinde vazifeye başlıyor, dünyadan gidenler de elbette bir nizam içinde buradan ayrılıyorlar. Adeta nöbet değişimi yapıyorlar. Bu durumlar hep bu nizam ve intizamı kuran, çalıştıran, Faali Zülcelal'e, Kadir-i Mutlak olan Faali Zülcelal'e işaret ve şahitlik ediyorlar. Her şey onun emir ve iradesiyle oluyor. Hem bütün canlıların rızıkları onlara, zaaf ve ihtiyaçları ölçüsünde bir kolaylıkla rahimane ihsan ediliyor. Evet, canlıların rızıkları. Bakın, her birisi ayrı rızıklarla beslendikleri halde, her birinin yavruları, acizleri, ihtiyaçları nispetinde, rızıkları onlara kolaylıkla ihsan ediliyor. Ve bütün canlıların yaşamaları için çok gerekli olan organların, cihazların her biri onların vücutlarına hikmetle takılıyor, yerleştiriliyor. Bütün bunlar, ey yüce yaratıcı, senin varlığına ve birliğine kuvvetle şehadet ediyorlar. Biz de bu şahitliği tasdik ediyoruz. Kainatın, tabiatın, bütün varlıkların ve olayların şahitliğini biz de tasdik ediyoruz. Kur'an'ı tasdik eder gibi, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı tasdik eder gibi. Hem her baharda göz önünde yaratılan bitkilerin ve hayvanların hiçbiri yoktur ki, her organındaki yüksek teknoloji ve dış güzelliğiyle, hem diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip olarak ayrılmasıyla, yani tam temeyyüzle ve organlarının intizamı, birbiriyle uyumlu çalışması ve dengeli duruşlarıyla, hareketleriyle seni bildirmesin. Evet, tekrar edelim değerli kardeşlerim, bakın. Sürekli baharda yeni yeni yaratılışlar görüyoruz. Bitkiler ve hayvanlar hepsi yeni baştan yaratılıyorlar. Bunların organlarının her birinde yüksek teknoloji uygulanıyor. Yüksek bir teknoloji var. Göz, beyin, kulak her birinde. Ve ayrıca dış güzellikleri var. Ve hem de birinin özelliği bir diğerine benzemiyor. Her birine ayrı bir teknoloji, ayrı bir organ, ayrı bir güzellik ihsan edilmiş. Böylece bu organların intizamla birbirleriyle dengeli duruşları, uyumlu çalışmaları hep seni bildiriyor. Ey yüce yaratıcı diyoruz. Değerli kardeşlerim, aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken, sürekli hatırda tutulması gereken bir nokta, şu içinde yaşadığımız tabiattaki her şey harikadır ve her canlı varlık, hatta her canlı varlığın her organı bir mucizedir, mucize eseridir. Belki biz biraz alıştığımız için onların varlığına, onların çalışmasına alıştığımız için sıradan hadiselermiş gibi geliyor. Halbuki gözün görmesi, kulağın işitmesi, kalbin çalışması, midenin, böbreğin, karaciğerin, akciğerin hepsinin çalışması, faaliyetleri, ak yuvarların, al yuvarların, atar damarların, toplar damarların her birinin çalışması bir ayrı bir mucizedir. Yani biz esasen harikalar ve mucizeler diyarında yaşamaktayız. Ne var ki her gün gördüğümüz olaylara maalesef bir bakış alışkanlığı ve bir körlük oluşturuyoruz. Adeta bu mucizeleri görmüyoruz. Başka mucizeler arıyoruz yüce yaratıcıya yol bulmak için. Halbuki yer gök mucize dolu, hep onu gösteriyor, hep ondan bahsediyor, hep onun çok yüksek teknolojiyle yaptığı eserlerle dolu her yer. Bitkilerin yapıldığı çekirdek ve tohumlara, hayvanların yapıldığı yumurtalara, hücrelere bakın. Evet, bitkiler çekirdekten çıkıyor. Diğer hayvanlar da yumurtalardan ve tek hücrelerden. Bunların temel maddeleri sınırlı olduğu ve hepsi birbirine benzedikleri halde, bu çekirdek ve yumurtalardan yalnızsız, mükemmel, süslü, birbiriyle karışmadan farklı farklı canlılar yaratılıyor. Yaprakları şöyle, gövdeleri böyle, meyveleri şöyle, çiçekleri böyle, apayrı renklerde, tarzlarda, tatlarda, efendim, bitkiler ve hayvanlar yaratılıyor. Halbuki çekirdekleri olsun, yumurtaları olsun, madde itibariyle birbirine benziyor. Genleri ve hayat programları farklı yazılmış. Bunlar, Sani-i Hakîm'in varlığına, kendilerini yaratan, var eden, ayrı bir tarzda onlara hayat programı, şekil programı yazan zatın varlığına ve birliğine ve hikmetine ve sonsuz kudretine öyle şahitlik ediyorlar ki, ışığın varlığı, güneşin varlığını gösterdiği gibi, Allah'ın varlığına ve birliğine onlar da şahitlik ediyorlar. Evet, canlı varlıkların her bir organına ve yaşayış tarzlarına dikkat edin. Her biri o farklı özelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine şahitlik ediyor. Hem hava, su, ışık, ısı, toprak gibi şuursuz madde ve olayların şuurlu birer varlık gibi mükemmel vazife görmeleriyle, ayrıca basit ve akıcı, intizamsız, dağılıp giden bu maddelerin gayet muntazam, çeşit çeşit meyveleri ve mahsulleri hazine-i gayiptan getirmeleriyle, senin birliğine ve varlığına şahitlik ediyorlar. Etmemeleri, şahit olmamaları mümkün mü? Evet, suya bakarsanız su her yöne akar, dağılıp gider bir madde. Havaya bakarsanız gayet esnek, rüzgarın önüne katılıp dağılıp giden bir madde. Işık hakeza, hakim olamadığımız, olamayacağımız bir olay. Isı öyle. Yani ne derecelerini ne hallerini kontrol edemeyeceğimiz varlıklar. Isı, güneşte milyarlarca dereceye ulaşan dehşet bir büyüklüğe, yakıcılığa ulaşıyor. Ama vücudumuzda ısı 36,5 derece olarak kullanılıyor. Hizmet ediyor bize. Mesela ışık, güneşte ve başka yıldızlarda gözleri kör edecek derecelerde güçlü ışıklar olduğu halde, yeryüzünde filtrelerden geçirilerek kullanılan ışık, bizim ve diğer canlıların gece, gündüz görmelerini sağlıyor. Böyle şuursuz maddelerin ve olayların şuurlu varlıklar gibi hizmet ve vazife görmeleri ve dağılıp gitmesi beklenen bu maddelerin aksine derli toplu meyveler, mahsuller yaratılmasında ve bu meyvelerin, mahsullerin Allah'ın gayb hazinesinden toplanıp dünyaya getirilişinde hizmet etmeleri hep gösteriyor ki, onların arkasında kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz, ilmi sonsuz, her şeyi yapabilen bir zat o işleri görüyor. Onlar birer vesile, perde olarak kullanılmışlar. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okumaya devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. 56. mektubun devamı. İkincisi diyor Üstad, Hacı Hafız'ın Sav köyünün kahraman talebelerinin fevkalade hizmetleri, Isparta ve köylerindeki başkalarını çalışmaya teşvik ettiği ve gayrete getirdiği ve bir örnek olduğu gibi, onların o harikulade sayu gayretleri, Kastamonu çevresinde de fevkalade güzel bir örnek oldu. Birçok insanı gayrete getirdi, uyandırdı ve iştiyaka sebep oldu. Bu mektuplar, 1940-1950-60 arası olan efendim mektuplardır. Ama içinde bizi ilgilendiren, bizim ders ibret alabileceğimiz pek çok hadise vardır. Mesela Üstad kendisi Kastamonu'da büyük bir baskı altında, tazyik altında efendim hayatını sürdürmeye çalışırken, aynı anda kendisinden çok uzaktaki Isparta'daki talebeleriyle de fevkalade efendim bir ilgiyi, alakayı, takibi sürdürüyor. Isparta'daki talebeleri, Risale-i Nur'ları, mektupları, risaleleri elleriyle yazıyorlar, çoğaltıyorlar ve onları çeşitli yerlere ve üstada Kastamonu'ya gönderiyorlar. Şüphesiz bunlar çok büyük ihtiyatla, tedbirle yapılabilen işler. Çünkü o günlerin zalimane şartları, efendim gayet meşru insan hakları dairesinde olan bu olaylara, yani insanların kitap okuma, kitap yazma efendim haklarına bile sınırlama getirmiş, baskı uyguluyor o günkü şartlar. Üstadımız burada Isparta'daki talebelerinin iman Kur'an hizmetine sahip çıkmasını, Risale-i Nur'ları yazmalarını elleriyle yazarak, çoğaltarak her yere göndermelerini örnek gösteriyor. İnsanlara güzel örnek olmak, güzel örnekler göstermek çok önemlidir. Çünkü güzel örnekler insanları uyandırır, yüreklendirir, şevka getirir ve onları taklit edenler efendim kendi başlarına yapamayacakları pek güzel işleri yaparlar. Sonra Üstad şöyle devam ediyor. Kahraman Hüsrev'in Isparta ve çevresindeki hizmetleri anlatan mektupları burada mübarek sayfalar gibi elden ele geziyor ve tembellik, lakaytlık hastalığına müptela olanlara şifa oluyor. Yani bakın, orada kardeşleriniz nasıl güzel hizmet ediyorlar, siz de çalışın diyor. Üçüncü olarak, sizin buraya gelen bu kıymetli mektuplarınızı lahikaya yazıyoruz, yani kitaplaştırıyoruz, fakat bazı sözlerinizi kaldırıyoruz. Aşırı hüsnü zandan gelen cümleleri tadil ettik, gücenmeyiniz. Dördüncü olarak, İslamköy ile Kuleönü arasındaki ve Sıddık Sabri ve Lütfi gibi talebeleri yetiştiren Atabey Köyü, çok defa hatırıma geliyordu, acaba bu köy neden geri kaldı, söndü diye düşünüp üzülüyordum. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Tahir ve Abdullah Çavuş o endişemi tamamen giderdiler. Bana büyük bir teselli verdiler. Tahir'in bu defa bize hediye ettiği lemaları ve yedinci şuayı bir cilt içinde, cilt halinde ciltlettikten sonra mütala ettim, okudum. O Tahir'de bir Hüsrev, bir Lütfi, bir Asım gördüm. Cenab-ı Hak ondan ve sizlerden ebediyen razı olsun. Onun yazdığı kitap burada çok hizmet edecek inşallah. Bütün kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz ve bu mübarek gün ve gecelerde dualarını isteriz. Kur'an-ı Azimüşşan ve Mucizül Beyan'dan, Resail-i Nuriye'nin menbaları ve esasları olan 500'den fazla ayetleri yazdık. Hizbul Ekberül Azam adını verdik. Bu Ramazan'da size gönderemedik. İnşallah bir vakit size gönderilecek. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman'ın yine Kastamonu mektuplarından 57. mektubunu okuyorum. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Sübhan olan Allah'ın adıyla kendisini tesbih ederiz ki bütün mahlukat, hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Biz de her şey ile onu hamd eder, tesbih ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim, Gavs-ı Azam'ın güven verici, yani neredeyse hayat güvencesi veren, fe inneke mahrusun bi aynil inayeti cümlesi, yani Allah'ın lütfu keremiyle sen, Allah'ın inayet gözü altındasın, korunmaktasın şeklinde, şiirinde geçen cümle, şimdiye kadar Risale-i Nur şakirtleri hakkında tamamen mutabık çıktı. İnşallah Hüsrev, Rüştü, Refet gibi kardeşlerimizin, bilhassa Hüsrev gibi çok metin bir rüknün askere giderek müfarekati, sureten elim ve zararlı göründüğü halde gayet hayırlı bir suret alması, alacağını rahmeti ilahiyeden ümit varız. Hatta hapis musibeti geçici zahiri bir azap idi. Fakat hakikat noktasında hizmetimiz hakkında büyük bir inayet ve rahmete çevrildi. Lillahil hamd, sizlerin gayretinizle o çevrede çok hüsrevler var. Meydana çıkmaya başlamışlar. Belki çok zamandan beri mütemadiyen çalışmaktan yorulan hüsreve bir istirahat verildi. Yani askere ayrılmakla adeta bir müddet hizmetten istirahat verilmiş oldu. Ve kıymetli kaleminin yerine mübarek dili ve halisane ahvaliyle yine kutsi hizmetine devam edecektir. İnayeti ilahiyeden bunu ümit ediyoruz. Kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Hilmi, Feyzi, Nazif ve Emin, sizlere selam ve arz-ı hürmet ederler. Kardeşiniz Said Nursi, El-Baki Hu-El-Baki. Değerli dinleyiciler, 58. mektubu okuyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bütün ruhu canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duaların Cenab-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamur Rahim'inden niyaz ederim. İkinci olarak, bu seneki Ramazan-ı Şerif hem alemi İslam için hem Risale-i Nur talebeleri için gayet ehemmiyetli ve pek çok kıymetlidir. Kur'an'a hizmet için bir fabrikanın çarkları gibi bir araya gelip çalışan Risale-i Nur talebelerinin, Risale-i Nur talebelerinin ahiret sevabı kazandıran amellerde ortak çalışmakla, her ortağın manevi kazancı rahmeti ilahiye olarak bölünmeden birbirlerinin defteri amellerine yazıldığından, bölünmeden paylaşıldığından, her birisinin kazandığı sevap her bir kardeşin amel defterine bütünüyle yazılır ve sonsuz bir sevaba ulaşır. Yani diyelim ki 100 insan iş bölümü yaparak aynı maksat, aynı gaye için bir araya gelse ve uhrevi ahirete müteallik bir hizmette bulunsa, Cenab-ı Hak her birinin kazandığı sevabı toplayıp 100 kişinin sevabını her birine ayrı ayrı yazar diyor. Rahmeti ilahiyeden ümit edilir böyle olması. Çünkü Cenab-ı Hak beraberce el birliğiyle hizmet edilerek kazanılan sevapları bölüp taksim etmeyecek kadar rahmeti sonsuzdur. Değerli kardeşlerim, burada şu noktayı ifade edeyim. Eski zamanlarda mağaralara çekilerek ömrünü ibadetle geçiren, tarikatlerde, tekkelerde ömrünü ibadetlerle, zikirlerle geçiren insanlar tarzında, bugün bütün işini, meşgalesini bırakarak, tahsilini bırakarak, fabrikasını bırakarak insanların öyle mağaralara çekilmeleri, tekkelere, terbiyehanelere çekilmeleri imkanı olmadığına göre, o insanların kazandıkları sevabı biz nasıl kazanacağız diyenlere, el birliğiyle beraber olun, müşterek hizmetler yapın ve Cenab-ı Hak hepinizin kazandığı hizmeti, sevabı her birinizin defteri ameline bölmeden, parçalamadan yazar ve sizi sonsuz bir sevaba mazhar eder diye müjdeliyor. Risale-i Nur dairesine sıdık ve ihlas ile girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Her biri binlerce hisse alır. İnşallah dünya kazancı gibi bölünüp azalmaz. Evet, dünya kazancında malumunuz bir fabrikanın kazandığı bütün kâr işçilere, patrona, mühendislere, herkese bölünür ve herkesin eline belli bir miktar geçer. Ama ahiret fabrikası, yani ahiret için çalışılan, kazanılan sevaplar bölünmeden, parçalanmadan herkesin amel defterine yazılır, diyor. Rahmeti ilahiyenin gereği budur. Demek Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden biri, Kadir Gecesi'nin ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa, Kadir Gecesi'ni ihya etse, ona rastlasa ve ibadetle geçirse, Ramazan'ın gecesini, gündüzünü değerlendirerek, çok sevaplar kazansa, bütün hakiki sadık talebelerin onun sevabına sahip ve hissedar olacağını rahmeti ilahiyenin genişliğinden çok kuvvetli bir şekilde ümit ediyoruz. El-Baki huvel-Baki, yani baki olan Allah'tır. Biz fani insanlarız. Duanıza çok muhtaç kardeşiniz Said Nursi. Son cümleden şunu görüyoruz ki, insanlar daima büyüklerden, evliyaullah'tan dua isterler. Onların dualarına ihtiyaçlarının olduğunu düşünürler ve onlardan dua isterler. Ama üstad kendisine böyle bir makam vermeyip, bir mümin kardeş olarak kendisini görüp, diğer kardeşlerinden, duanıza çok muhtacım, benim için dua edin diyor ve kendisi de kardeşlerine dua ediyor her gün. Aziz, sıddık, mübarek, kahraman kardeşlerim, evvela bu mübarek Ramazan'da ahiret kazancı için iş bölümü ve ortaklık yapmanın çok kârlı olması sebebiyle her bir has kardeşimiz 40.000 dili bulunan bir melek gibi 40.000 diller ile, yani duaya katılan kardeşler sayısınca manevi dillerle ettikleri ve edecekleri duaların rahmeti ilahiye katında makbul olmasını, binlerce dil ile Cenab-ı Erhamur Rahim'inden niyaz ediyoruz. Yani birbirini kardeş kabul eden, birbirine dua eden, beraberce bir hizmet içerisinde bulunan insanlar, birbirlerinin sevaplarından istifade ediyorlar demişti daha önce. Onlar adeta dua ederlerken, melekler gibi 40.000 dil ile dua ediyorlar. 40.000 arkadaşı, kardeşi varsa, 40.000 dil ile huzur-u ilahide dua ediyorlar. Böylesine yapılan bir duanın, huzur-u ilahide makbul olması muhakkaktır diye ümit ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. İkinci olarak, bu defaki müteaddit tesirli ve sürurlu ve müjdeli mektuplarınıza karşı, bir kitap kadar cevap vermek layık iken, vaktin müsaadesizliğiyle kısa cevabımdan gücenmeyiniz. En başta kahramanlar yatağı olan Sav köyünün ehemmiyetli bir talebesi olan Ahmet'in mektubunda öyle büyük bir mesele gördüm ki beni sürur gözyaşlarıyla ağlattı. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükürler olsun ki Risale-i Nur'un tamam kıymetini o köyün mübarek valideleri ve hanımları tamamen anlamışlar. Evet, bir köy halkı, köyde yaşayan insanlar bile bir kitabın veya Risale-i Nur, Risale-i Nur'ların kıymetini, bu Kur'an tefsirlerinin kıymetini hakkıyla anlamışlar. O mübarek hanımların ve kıymetli ve halis ahiret hemşirelerimin Risale-i Nur'un yayılmasına, okunmasına gösterdikleri fedakarlık beni ve bizi büyük bir sevinçle ağlattı. Zaten Risale-i Nur'un mesleğindeki en mühim esası şefkat olduğundan ve şefkat kaynağı olan hanımlar elbette Risale-i Nur'u seveceklerdir, tam uyum sağlayacaklardır. Risale-i Nur ile bütün insanlığa şefkat edeceklerdir. Bunu çoktan beri beklerdim ki, kadınlar aleminde Risale-i Nur, Risale-i Nur'un mahiyeti hakkıyla anlaşılsın. Elhamdülillah bu havalide ve bu yakınlarda erkeklerden çok bir iştiyak ve faaliyetle buradaki hanımlar tam çalışıyorlar. Savlı mübareklerin hemşireleri olduklarını gösteriyorlar. Bu iki tezahür bu zamanda bir fali hayırdır ki o şefkat kaynağı olan hanımlar ile Risale-i Nur parlayacak, fütuhat yapacak. Hem Sav köyünün bahadır çobanları torbalarında Risale-i Nur'u yazmak için taşıyorlar. Yani dağa gidip koyun keçi gütmeye gittikleri zaman dağda Risale-i Nur'u okuyup yazmak için torbalarına ekmeğin, çökeleğin, yumurtanın, soğanın yanına Risale-i Nur koyuyorlar ve dağa öyle gidiyorlar. Oradaki hanımlar da böyle bu anlayışta bu fedakarlığı gösteriyorlar. İşte onlar gayet güzel bir örnek olmuşlar. Kastamonu çevresinde de gayet tesirli bir medarı teşvik olmuş. O hanımların, o çobanların tek tek özel isimlerini bilmeyi arzu ediyorum diyor üstad. Ki onlara isimleriyle dua edeyim, has talebelerin içine onlar da girsinler. 60. mektubu okuyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, latif ve manidar ve beşaretli, müjdeli iki hadiseyi açıklıyorum. Birincisi, ümitsiz bir hatıradan müjdeli bir hatıraya geçiş. Bugünlerde hatırıma geldi ki, bu toplum hayatına giren herkes, kim bu toplum hayatına bir noktadan temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her yönden günahlar serbest ve o serbest günahlar insanları sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın özel ibadeti, takvası nasıl mukabele edebilir? Yani insan maneviyatını, dini hayatını, Allah ile irtibatını bu ortamda nasıl muhafaza edebilir, nasıl kendisini canlı tutabilir diye biraz ümitsizce düşündüm. Toplum hayatındaki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini hatırladım, gözden geçirdim. Risale-i Nur talebeleri hakkında onların inşallah kurtulacaklarına, ahirette kurtulacaklarına ve ehli saadet olduklarına, İnşallah ebedi mutluluğa namzet olduklarına dair kuvvetli Kur'ani işaretleri ve müjdeleri Hazreti Ali'den, Gavs-ı Geylani'den, Kur'an-ı Kerim'den, onların müjdelerinden alıyoruz. Kalben dedim ki her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl karşı koyabilir, galebe eder, necat bulur, kurtulur diye mütehayyir kaldım. Bu tahayyürüme, yani bu ortada kalışıma, bu biraz ümitsizliğime karşılık Cenab-ı Hak şöyle ihtar etti, hatırlattı. Risale-i Nur'un hakiki ve sadık şakirtlerinin aralarındaki esaslı düstur, el birliğiyle ahiret uhrevi amellerde, ahiret amellerinde ortaklık yapmaktır. Beraber çalışmaktır. Ve beraber çalışanlar samimi tesanütleriyle el birliği yapmaları, omuz omuza çalışmalarıyla her birinin sevabı birbirine de yazılacağı için veya toplam sevap herkesin amel defterine bölünmeden aynı ile yazılacağı için her bir halis, hakiki şakirt bir dil ile değil, belki kardeşleri sayısınca dillerle ibadet edip istiğfar ediyorlar diye düşündüm. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve büyük günahlardan sakınma dereceleriyle o ulvi ve külli ibadete herkes sahip olur. Yani her nur talebesi birbirleriyle el ele verip hem birbirine dua ederek Kur'an'a sadık yaşarlar. Hizmet ederler, hizmet sevabı alırlar. Takva dairesinde yaşarlar, takva sevabı alırlar. Büyük günahlardan sakınırlar, sakınma sevabı alırlar. Korunma sevabı alırlar. Ve böylece her birinin toplam olarak aldıkları binlerce, milyonlarca sevap her birine yazılacağından öyle büyük, öyle külli, öyle yüksek bir ubudiyete, kulluğa sahip olurlar ki, elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatte yarışmak ve çalışmak gerekir. Bin taraftan hücum eden günahlara binler diller ile, binlerce dil ile karşılık vermek gerekiyor. Bazı meleklerin 40.000 dil ile zikrettikleri gibi halis, hakiki, müttaki talebeler de kardeşlerinin 40.000 diliyle ibadet eder ve böylece kurtuluşa layık olur. İnşallah ehli saadet olurlar. 61. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, size gönderdiğimiz Hizbül Ekberil Kur'ani'nin başında yazılan ünvan içinde bir cümle eksik kalmış. Mucizatlı bir virt okumak isteyen bunu okusun. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'den 500 kadar ayet, Risale-i Nur'un tefsir ettiği ve Risale-i Nur'a kaynaklık eden 500 kadar ayet bir araya getirilmiş ve bunlar bir virt olarak okunur ve çok kerametli, çok sevaplı bir virttir, yani duadır. Semavi bir virt okumak isteyen işte bu Kur'an ayetlerini okumalıdır. Sonra ikinci olarak bundan önce denmişti ki, her bir halis ve hakiki müttaki nur talebesi, kardeşleri sayısınca dillerle ibadet edip istiğfar eder. İşte bu cümleye şu ilave edilmeli: Risale-i Nur dairesine sadakat ve hizmet ve takva ve büyük günahlardan sakınmak şeklinde o dereceyle iştirak eden, bu daireye giren herkes o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasla, sadakatte beraberce çalışmak gerekir. Şimdi bütün Müslümanlar bu sevaplara ortak olmazlar gibi bir şey hatıra gelmesin. Elbette bütün Müslümanlara, ölmüşlere ve hayatta olanlara hepimiz dua ediyoruz ve onlar da dualarımızdan hisselerini alıyorlar, ama beraberce el birliğiyle çalışan ve birbirine dua eden insanlar ayrı bir sevap dairesi oluştururlar ki Cenab-ı Hak da bunları geri çevirmez. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.